Kati ya nzela baninga bakofinga bakotango balobi na kwe ngai mwana bato nasala koboni mokili makaramba ata baseki mokili mayo bwato ata bazwi nakolanda kaka na nsima chance na ngai baninga bakoseke mama. Tongona mayini mwana ya bato kofinga na lobanzo nokinde ye aleki yo mikolo mikoya ya mama ye mama baninga bakotongo balobi bangali baninga bakofinga balobi malole mikolo mikoya toyebi te baninga Nzambe ye mama. Mokili, ma boîte.